بسم الله الرحمن الرحيم. جو اپنی خواہش کا غلام بن جائے اس پہ دنیا کا کوئی علاج کاریگر نہیں ہوتا. سامنے بٹھا کے پورا قرآن سنا دو, سامنے بٹھا کے جملہ کتب حدیث اس کو سنا دو, کوئی اثر نہیں ہوگا. قرآن مجید نے اس لیے کیا کہا, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے پوری دنیا کی ڈگریاں جمع کر لے اللہ اسے پھر بھی گمراہ ہی رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو کیوں بولتے ہیں؟ خواہش کے غلام ہیں, وہ گمراہ ہی ہیں کیونکہ انہوں نے خواہش کو چھوڑا نہیں ہے. علم جو ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر گدے کے اوپر پی ایچ ڈی کے تھیسز رکھ دے تو کہہ سکتے ہیں کہ سر السلام علیکم کہہ سکتے ہیں؟ وہ گدا ہی ہے, عمل نہیں, اس علم کا فائدہ نہیں. وہ تو ایک نظریاتی چیزیں ہیں, اچھی باتیں تو کتابوں میں کیا دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں. اچھی باتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے عمل سے نظر آئے. جب تک خواہش کی غلامی انسان نہیں چھوڑتا گمراہی سے نکل ہی نہیں سکتا. اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے, من اتبع ہوا نال عدوہ منا, جو خواہش کا غلام بن جاتا ہے دشمن اپنی ساری خواہشیں اس پہ پوری کر لیتا ہے, اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے.